بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان، خدای بزرگ و نازنین، دختر و پسرای گلم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ شکر خدا، ایشالله همیشه خوش باشید. بچه ها، میخوام امشب ازتون خواهش بکنم به قصه‌مون خیلی خوب خوب گوش بدیم. نه مثل جوجه کوچولو که تا تقی به توقی میخوره قهر میکنه، یه وقت شما قهری باشید. با کسی قهر نمی کنین که، اصلا قهر یعنی چی؟ حالا اجازه بدید قصه رو کامل براتون بگم تا همه چی رو خودتون متوجه بشید. جوجه که قهر می کرد اسم قصه امشبمونه. میکرده بود و تک و تنها راه افتاده بود و میرفت. کیو میگین؟ جوجه کوچولو رو میگم. چی شده بود؟ طبق معمول جوجه کوچولو وسط بازی با دوستاش از یه چیز کوچیک کوچیک ناراحت شده بود، قهر کرده بود و داشت میرفت. آخه میدونین بچه، جوجه کوچولو خیلی حساس بود، برای همین سر هیچ و پوچ ناراحت میشد، قهر میکرد. دیگه تا چند روز نه با کسی حرف میزد نه آشتی میکرد. اون روزم جوجه کوچولو داشت همین جوری با قهر و ناراحتی میرفت که یهو یه گل زیبا دید، گلی که بنفش بود و از تازگی میدرخشید. عزیزای من، جوجه قصه ما از گل بنفش خوشش اومد، جلو رفت تا گل بنفش رو بو کنه که چشمتون روز بد نبینه. یهوی افتاد توی چاله بزرگ. جوجه قل خورد و قل خورد و رفت تای چاله. جوجه کوچولو کلافه ناراحت همینجور تای چاله افتاده بود و نمیدونست چی کار کنه. اول خواست جیک جیک کنه و دوستاشو صدا بزنه تا بیانو بهش کمک کنن، اما نه، این کارو نکرد. میگین چرا؟ آخه با دوستاش قهر بود دیگه. با خودش گفت من اصلا نیازی به کمک اونا ندارم. بعد سعی کرد تنهایی خودشو از چاله بیرون بیاره. جوجه کوچولو یواش یواش از دیواره چاله یه ذره بالا اومد، دو ذره بالا اومد، اما بعد پاش سر خورد و دوباره افتاد سر جای اولش. جوجه کوچولو با خودش گفت عیبی نداره، دوباره امتحان میکنم. اون بازم تلاش کرد از چاله بالا بیاد و خودشو نجات بده، اما معلومه دیگه، نشد. دوباره و دوباره امتحان کرد، اما خب بازم نشد. هر بار پاش سر میخورد و میافتاد ته چاه. دیگه داشت هوا تاریک میشد، جوجه کوچولو باید به خونه میرفت. اون با خودش گفت هوا داره تاریک میشه، الانی که مامانم با بابام نگرانم بشن، حالا چیکار کنم؟ بچه ها، جوجه کوچولو چاره ای نداشت جز اینکه دوستاشو صدا بزنه و از اونا کمک بخواد. شروع کرد به جیک جیک گفتن و کمک خواستن. بعد منتظر موند، اما هیچ کس جوابشو نداد. بعد دوباره با صدای بلندتر گفت کمک، کمک، من اینجا گیر افتادم، خواهش میکنم کمک. اما بچه ها، بازم هیچ کس به کمک جوجه کوچولو نرفت. جوجه کوچولو چند بار دیگه هم فریاد زد، کمک خواست، اما هیچ خبری نشد. اونجا بود که فهمید اونقدر دیر از دوستاش کمک خواسته که اونا بازیشون رو تموم کردن و هر کدومشون هم رفتن خونهشون. حالا جوجه کوچولو مونده بود ته چاله عمیق و تا شبم چیزی نمونده بود. جوجه کوچولو با یه عالمه غم و غصه نشست روی زمین. بچه ها، جوجه کوچولو ترسیده بود، گریهش گرفته بود، پشیمون بود. از چی پشیمون بود؟ از اینکه چرا الکی قهر کرده بود و به خاطر همین قهر الکی زودتر از دوستاش کمک نگرفته بود. جوجه کوچولو با خودش گفت: اگه از این چاله بیرون بیام دیگه به خودم قول میدم الکی قهر نکنم. هر بار سری تا تقی به توقی میخوره نذارم و برم. جوجه کوچولو تو همین فکرها بود که یهو صدایی شنید. کسی میگفت: جیک جیک، کی بود کمک میخواست؟ جوجه کوچولو صدا رو شناخت. صدای جوجه حنایی بود. نمیدونین جوجه کوچولو چقدر خوشحال شد. از خوشحالی از جا پرید و گفت: کمک، کمک، من اینجا توی چالم، کمک. جوجه حنایی صدای جوجه کوچولو رو شنید، سر چاله اومد و دوستش رو دید. بعدم تا ماجرا رو فهمید سری رفت تا بچه جوجه های دیگر رو خبر کنه، کمک بیاره تا همگی با هم بتونن جوجه رو نجات بدن. بله بچه ها، جوجه حنایی با جوجه های دیگه برگشت و همگی با هم توی چاه طناب انداختن و جوجه کوچولو رو نجات دادن. هزاران آفرین به جوجه حنایی که به کمک دوستش اومد و طنابی انداختن توی چاه و جوجه کوچولو هم طنابو گرفت و اومد بالا و نجات پیدا کرد. عزیزای من، از این قصه ما خیلی چیزا یاد گرفتیم. جوجه کوچولوی قصه ما هم از اون اتفاق به بعد یه تصمیم بزرگ گرفت، اینکه الکی قهر نکنه. اینم از قصه امشبمون. عزیزای دلم، قربون شما برم که اصلا اهل قهر کردن و اینجور چیزا نیستین، به همین دلیلی که خدای مهربون این همه دوستتون داره. خوش به حالتون. خب تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگیتون باشه.